Vars vanaf Londen op die Moddereiland. Dit is Johan Vreunen. Anja. Se Moddereiland potgooi. Daddy, why do you call it Moddereiland potgooi? Want het reen, het is nat, het is koud en as jy buite gestap het, trap jy modder die wêreld vol. En dan praat ek ook net van die somer. Ek gooi in Afrikaans. En ek probeer Afrikaans praat. En tussen ons twee probeer ons vir Vreun kry om saam te gesels, maar sy bly ons die glip gee. Ons praat sommer oor alles en nog wat, wat ons sien en doen, wat in die koerante is en wat op die nuus is. En so tussenin probeer ek nog vir Anja Afrikaans leer praat ook. Kry ons potgooi in iTunes onder Afrikaans of download dit direct van die website af www.devries.me.uk en volg die link na die Moddereiland potgooi toe. Almal is welkom om saam met ons op die Moddereiland te kom kuier. Geen visas is nodig.